بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439, katika darsa ya risala na waqidu al-Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, tulifikia an-naqidhu at-tasi'a, kitanguo cha 10 miongoni mwa vitanguo alivyoviorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayh. Qala rahimahullahu ta'ala: at-tasi'u man i'taqada anna ba'd an-nas لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر. من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، yote mwenye kuitakidi kuwa baadhi ya watu si wajib juu yake kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenye kuitakidi kuwa kuna baadhi ya watu sio wajibu juu yao kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahu yasa'uhu al-khuruj min shari'atihi, na kuwa yawezekana kwa wao wakatosheleka na kutoka nje ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'a al-Khadir al-khuruj min shari'ati Musa alayhi wasallam, kama ilivyokuwa yamtosheleza vile alivyokuwa kuwa al-Khadir alitoka nje ya sheria ya Musa alayhi salatu wassalam. Yoyote mwenye kuitakidi itikadi kama hii fahuwa kafirun, si huyu atakuwa amekufuru. Dhakara al-allamatu al-hajawi rahimahullahu ta'ala hadha an-naqidh fi kitab al-iqna'. Al-allamatu al-hajawi rahimahullah alikitaja kitanguo hiki katika kitabu chake al-Iqna', haithu yaqul, asema al-Hajawi: man i'taqada anna li ahadin tariqan ila Allah min ghairi mutaba'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yoyote anaitakidi kuwa kuna yule aliyena njia inaomfikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, au la yajibu alayhi ittiba'uhu, au akaitakidi kuwa sio wajib juu yake kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anna lahu au li ghayrihi khurujan an ittiba'ihi, na kuwa yajuzu kwake yeye ana uwezo yeye au yoyote yule kutoka nje ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akhdhi ma bu'itha bihi, na kuchukua kila alichokitumiliziwa nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au qala, au akasema, ana muhtajun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ilmi dhahir duna ilmi al-batin, mimi namhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ilmu ya dhahir pasi na ilmu ya ndani ya batin. Kama wanazigawanya ilmu kama hizi masufi, baadhi ya ghulatu sufia, au fi ilmi shariati duna ilmi alhaqiqa, au namhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ilmu ya sharia lakini simhitaji katika ilmu ya haqiqa. Wale jamaa zetu sema ilmu alhaqiqa, hiyo ni tofauti, ilmu hiyo ya ndani zaidi kuliko ilmu hii mnaojua nyinyi ya juu juu ya kisheria. Au qala, inna min al-awliya'i man yasa'uhu al-khuruj 'an shari'atihi, au akasema kuna katika mawali ambao waweza kutoka nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama wasi'a al-Khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa, kama ilivyomtosheleza al-Khadir kutoka nje ya sheria ya Musa alayhi salatu wassalam. Akasema al-Hajawi mwisho, fa huwa kafirun, huyo atakuwa amekufuru. Sijui kipengele hiki mmekielewa au kitanguo hiki mmekielewa, takieleza zaidi. Qawluhu rahimahullah, man i'taqada anna ba'dha an-nas la yajibu alayhi ittiba'uhu sallallahu alayhi wasallam, ay من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أي في بعض التكاليف أو كلها لا يكلف بها فهذا كفر وردة. يوتي من يكوي تكيدي juu ya mtu yoyote katika watu kuwa huyu ana uwezo wa kutoka nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana katika baadhi ya takalifu, kwa mfano huyu yajuzu kwake yeye kutoswali, yule ni walii, amefikia daraja ya juu kabisa. Haya mambo ya swala swala yetu sisi, lakini yule amefikia daraja sasa sio wajibu tena kwake yeye kuswali. Kwa mfano kama wanavyoitakidi baadhi ya masufi juu ya wale wanaoitakidi kuwa ni mawalii, ukamwona yule anejiita walii amekaa nyumbani, zafika wakati wa swala, watu wakaenda kuswali, wakirudi yeye yuko pale pale, shekhe mbona ukuswali? Sema mimi nimeswali Makka. Nyinyi mmeswali wapi? Hapa kwenye msikiti wa majengo. Na mimi nimeswali Makka, nikarudi wakati nyinyi mwenda kuswali pale. Jamaa akasema, "Yeye huyu wali mwanzo hata sio wajibu kwake yeye kuswali. Huyu ameweka nadhiri atamswalia Mtume tu yeye, hata swala hii aswali. Na ni wali mkubwa, wajibu wa swala kwake yeye umeondoka." Kwa hiyo akawa na itikadi kama hiyo. Au akawa na itikadi kuwa huyu hana kamwe taklifu ya aina yote ya kisheria, bimaana amefika daraja, kwa Kiingereza yuko above the law, yuko juu ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mambo ya swala, ya zaka, ya haji, yeye hayamgusi sababu yeye amefika daraja, hizi takalifu za kisheria hazimgusi yeye. Pengine mtu akisikia hivi anaweza kustaajabu. Wallahi wako watu waitakidi hivi. Waitakidi kuwa fulani yule ni walii, alipofikia daraja hakuna haramu kwake yeye. Bi maana hata yale mambo ya haramu kwake yeye nini? Ni halali sasa. Kush. Ashavuka. Na huyu hana jambo ambalo akalifishwa. Bi maana swala kwake yeye si wajibu tena. Kufunga afungi, aweza kupiga mitele asubuhi au mchana wa Ramadhani, wala hana jukumu lolote yalilokalifishwa kwa sababu amfika daraja ya juu. Hii ni itikadi ya baadhi ya ghulatu sufiya. Fahadha kufrun wa ridda. Hii ni kufru na ni ridda. Lianna hadha mutadhamminun litakdhibi qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ukisema hivyo utakuwa umekadhibisha hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala sema na hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni nyote, fuateni hii njia. Bimaana ambaye hatoifuata hii njia atakuwa hayuko katika njia iliyonyooka. Wa takdhib qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه إلوكيان بخاري مسلم أسيما أليكو ومتوم أكتو مليز وكواتواك خاصة لكن ميمي متو مليز وكواتو واتي. نآية زنا الزغمزية سواليلي زيبو كتك قرآن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم محمد صلى الله عليه وسلم أمتمليزوا كواتووتي كومكابيلا يوتي نمتايفا يوتي بارسيكو ونادام تو أمتمليزوا كونادام نمجيني عليه الصلاة والسلام. Kadhalika itikadi kama hii ni kukadhibisha maneno ya Mtume SAW walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Mtume SAW asema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hatasikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma, yahudiyun ولا نصراني أو نم يهودي أو نم نصارى. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. كيشا أكفكي ونموتي أكوندوك دنياني بلا يكوميني أدن ليتمرز ونوميمي إلا كان من أصحاب النار. إسبقوا أتكوا كتكوات ومتون. إتكادي كما كما تلفتاج هذا الاعتقاد الباطل موجود اليوم من بعض أهل البدع. إتكادي كما هي إيبو ليو كتك باذي واتو بدع كأهل التصوف وأهل الرفض. مصوفي باذي مصوفي نباذي مشيا يعتقدون أن أئمتهم وأولياءهم وصلوا إلى مرتبة تسقط عنهم بسببها بعض التكاليف. Waitakidi kuwa wale wanaoitakidi kuwa ni maimamu wao ni mashia kwa mfano, na wale wanaoitakidi kuwa ni mawalii kama walivyo baadhi ya masufi, waona kuwa wamefika daraja ya kuwa kwa sababu ya kufika katika daraja ile taklifu zote za kisheria kwao zimeanguka. Au tasqutu anhum ba'd alwajibat, kuna baadhi ya mambo ya wajibu kwa wao huanguka hivi waitakidi. Au tubahu lahum ba'd almuharramat, au waitakidi kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo ni haramu kwa wao ni mubah. Haya yote yapo na itikadi kama hizi zipo kwa baadhi ya watu. Faman i'taqada annahu yas'ahu alkhuruj 'an shari'atihi sallallahu alayhi wasallam, kwa hivyo yoyote ambaye ataitakidi kuwa yeye aweza kutoka nje ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalan ka an ya'taqida an tasquta anhu ba'd at-takalif, akaitakidi kuwa mimi nifikia nikifikia daraja fulani baadhi ya takalif za kisheria zitakuwa zimeanguka kwangu mimi. Au la yajibu alayhi an ya'tamira bi ba'd al-awamir, kuwa si wajib kwake yeye kutekeleza baadhi ya maamrisho au kukomeka na baadhi ya makatazo. Fahadha kufrun wa riddatun, hii ni kufru na ni ridda wal iyadu billah. Wa bihadha na'rifu khata ما يقع فيه أرباب الصوفية والخرافية والباطنية من اعتقادهم أن أولياءهم ورؤساءهم بلغوا درجة سقطت عنهم بسببها بعض التكاليف. هذا اللي تفهم كوسا أمبالو وانقكيا دنياك مصوفي أو باذي مخرافي أو الباطنية والإسماعيلية katika kuitakidi kwa wao kuwa mawali wao na viongozi wao wamefikia daraja ambayo sababu yake baadhi ya taklif zimewaangukia kuwa hawana taklif za kisheria. Mathalan, la tajibu alayhim as-sala au az-zaka, si wajib kwa wao kuswali kwa mfano au kutoa zaka. Fa'tiqaduhum bidhalika riddatun 'an din al-islam, itikadi kama hii ni ridda inayomtoa mtu katika Uislamu, waliyadhu billah. Fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. قالوا يا رسول الله ومن يأبى. يا رسول الله نناني أتكيكتا كوينجيا بفوني. قال من أطاعني دخل الجنة. من يكون تي ميمي أتينجيا بفوني نهيني عام كأمة مزيمة. من يكون تي متوم سلامة أتينجيا بفوني. ومن عصاني فقد أبى. من يكون عاصي ميمي basi huyu amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hiyo huwezi kutuambia kuwa fulani yule amefikia daraja sasa swala kwake yeye si wajib tena, au fulani yule amefikia daraja sasa zaka kwake yeye si wajib tena, ama saum ama hajj. Hii ni ridda katika Uislamu, wal iyadhu billah. Wa min al ma'lum anna al shari'ata lil jami'a, ni jambo ambalo lajulikana kuwa hii sheria ni ya watu wote. والناس سواسية في دين الله عز وجل, وتوت وكساوة كتك دين الله سبحانه وتعالى. الميزان بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن ديو ميزان بين الله سبحانه وتعالى نوجواكد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الميزان, ميزان نهي. فليس هناك ميزان حسب ولا نسب. بين الله سبحانه وتعالى هكون ميزان ينسابا أو يتشيو تشاكو أو مال أو جاه إلى آخره. هايوتها تنبريك بين الله سبحانه وتعالى كوة وتكافي كوة كتكهي دنيا ننسابة تكوف. بين الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كوة وتكافي كوة katika hii dunia na mali juu wa mizani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Hii ndiyo mizani baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye sheria haimgusi. An-nasu sawasiya fi dini Allahi azza wa jalla, watu wako sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ahkami Allah shar'iyya ad-diniyya, katika ahkam za Allah subhanahu wa ta'ala za kisheria za kidini. Laysa hunaka ahadun lahu shay'un min al-khasa'is illa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna yote ambaye ana mambo khasa katika sheria ya Allah isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. هو الذي اختص ببعض الأحكام, إيه بكياك إن يكون بعض أحكام زم خصوصي. فما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة كالخلفاء الراشدين والصحابة المهديين رضي الله عنهم أجمعين لا يختصون بشيء من الخصائص, فمن دونهم min babi aula. Yoyote asiyekuwa mtume wa sallam hana jambo lolote la kisheria linalomhusu yeye, hata akawa ni mbora wa viumbe katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, awe ni mbora katika daraja katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kama kwa mfano makhalifa waongofu Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, na waliobakia katika masahaba waongofu wote radhiyallahu anhum ajma'in, na wote ni waongofu. Hakuna yeyote ambaye ana jambo linalomhusu yeye, basi atakayekuja baada yao mimbabi au la, huwezi kuja wewe ukawa wali mkubwa ukamshinda mdogo katika masahaba, huwezi. Hata ukafanya amali gani, fanya amali utakayoifanya, maadamu wewe si sahaba, huwezi kufikia daraja ya sahaba aliyemwona mara moja Mtume sana. Huwezi kufika. Hakuna anayeweza kufika daraja ya masahaba baada ya masahaba kuondoka. Hakuna. Sasa huyo wali huyo ana ubora gani kuliko Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ambaye hakuna chochote katika sheria kilichoanguka kwake? Wali yupi huyo katika huu umma atakuwa mbora zaidi baada ya Mtume Muhammad SAW katika huu umma? Aliye mbora zaidi ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na hakuna chochote katika sheria kilichomwangukia. Leo waja watu wachafu, ukimwona mtu haogi, eti haogi janaba, si hatawadhi, haswali, ukimwona kama mwenda wazimu huyu. Ukawasikia watu wazungumza wasema kuwa yule walii mkubwa amekaa pale kwenye kibaraza, watu upita wakaswali wakirudi, mbona yeye amekaa pale? Sema ameweka nadhiri maisha yake amswalia mtume, haondoki pale. Yule walii, yule walii amswalia mtume wa sallama pale, haji kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja. Yani bimaana taklifu ya swala kwake yeye hana, sio? Ukiitakidi itikadi kama hii utakuwa umertaddi na kutoka katika Uislamu wal'iyadhu billah. Qala shaykhul islam raghma unufi rafidha wa sufiyya, shaykhul islam ibn taymiyya rahimahullah. Masufi sasa hivi wana vita vikubwa ambavyo hawashindi katika kumzungumza vibaya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Lakini jamani, ikiwa jua la ng'aa, jua likishang'aa, waweza kweli wewe kulizima kwa mdomo wako? Utachoka Sheikh. Huwezi kuzima nuru ya jua wakati limewaka. Almuhim, Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, fa inna min haulai man yadhunnu anna min al-awliyai man yasughu lahu al-khuruju 'an ash-shari'ati an-nabawiyya kama saagha lil-Khadir al-khuruju 'an mutaba'ati Musa. Katika hawa, yani masufi, wapo wale wanaodhania kuwa mawalii waweza kutoka nje ya sheria ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kama vile Al-Khadir alivyokuwa hayuko chini ya sheria ya Musa alaihi salam. Wa annahu qad yakunu lilwali fil mukashafati wal mukhatabati ma yastaghni bihi an mutaba'ati ar-rusul fi umumi ahwalihi aw ba'dihha. Wa itakidi kuwa huyu wali ana mambo ya mukashafa, mambo ambayo humtokea akayaona, akazungumza na watu ambao watu wengine hawawaoni, mambo ambayo yamtosheleza yeye kutokamana na kuwafuata mitume katika jumla yale waliokuwa nayo mitume au baadhi yake. Wa kathirun minhum yufaddilu alwaliya fi za'mihi imma mutlaqan wa imma min ba'd alwujuhi 'ala an-nabi. Na pia wapo wengi katika wao wanaomfadhilisha wali kwa madai yao, imma moja kwa moja wamfadhilisha wali kama wanavyofanya marafidha wale aima wao, waitakidi kuwa kuna daraja wamefikia hakuna mtume yeyote anaweza kufika wala hakuna malaika yeyote anayeweza kufika daraja kama hiyo. Au katika baadhi ya wajhi kuwa wana ubora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume yeyote mwingine kama wanavyoitakidi masufi mpaka katika asri hii tunaoishi. Kama nimeambiwa nisinge sadikisha, lakini mmemsikia na masikio yangu Umar bin Hafidh yule wa Tarim, yule sufi khurafi, akizungumza akatoa kisa cha Muhammad al-Ghazali kuwa alimuota mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa na mitume wengine, akaingia Muhammad al-Ghazali Musa alayhi salatu wassalam, kisa hiki cha ajabu, akamuuliza masmuka, wewe waitwa nani? Faqala ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, akataja zile Muhammad kadha kisha al-Ghazali. Akamwambia Musa, akamwambia Muhammad, mimi usikumuuliza majina ya babu zake, mmemuuliza jina lake tu peke yake. Niambia wewe waitwa nani? Anitajia silsila ya majina yake mengi mpaka kule mwisho. Eti kwa madai yake huyu Bahafidh, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Musa, na wewe pia uliambiwa ma tilka biyaminika ya Musa, fakulta hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra. Siwe pia ulijibu hivyo? Sikiza, akatoa lahja ya kikwetu kule Hadhram, sadaqta ya Muhammad sadaqta, al awliya min ummatika khairun min anbiya bani Israil, mawali katika umma wako ni bora kuliko mitume wa bani, yani bimaana hu bora kuliko mimi. Ya habal, aqlak shaghal, akili yako afanya kazi vizuri wewe? Wajua wazungumza nini? Yani mtu asiyekuwa mtume, hata si sahaba, aweza kuwa mbora kuliko yoyote katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam? Ittaqullaha ya sufiya, hadha kufr, asalullah alafiyata wassalam, hii ni kufr wazi wazi. Lakini ukazungumza wasikia wakufurisha watu, ha, hii tafsiri ni nini? Ikiwa utasema kuna watu ambao ni mawalii wabora kuliko mitume wa Allah ambao wameteremshwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni wabora kuliko wao. Ndio nasema usione mambo wayasoma hapa katika vitabu, haya yapo, itikadi hizi zipo kwa ghulatu sufia, waitakidi mambo kama haya, na ili hakuna sufi anayeweza kulipinga. Ile klipu imeenea kila mahali, azungumza maneno kama haya. Alafu visa vya uongo kabisa, ndoto wewe, ndoto watoa dalili. Hao jamaa uketi wao kimwambia kitu kama, lakini anti yangu anaota, anti yako ameota, ndio nani? Yeye nani akiota? Ndio ishakuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndoto. Yaani hivi ndoto huwa ni dalili jamani? Mtu huishiwa mpaka akawa katika hali kama hii. Wallahu musta'an. Sasa kama wewe ni msufi lepuka, lakini ndio haki ilivyo. Huyu amezungumza batil, tena batil kubwa sana. Na ikiwa kweli mwampenda, mngemwambia kwa hiki ulichokizungumza, angalia ni kufur wal iyadhu billah. Haiwezekani kuwa eti wali si mtume awe mbora kuliko mtume yote katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, sembuse kuwa mbora kuliko Musa ambaye ni katika ulul azmi minar rusul, miongoni mwa mitume watano wa bora kabisa katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Na hawa wanaozungumza, Sheikh al-Islam asema za'imina anna fi qissati al-Khadir hujjatan lahum, waona kuwa katika qissa cha al-Khadir kuna hoja kwa wao. Wa kullu hadhihi al-maqalat min a'dhami al-jahalat wad-dalalat, na itikadi zote hizi ni katika ujinga mkubwa kabisa na upotofu mkubwa بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر بل ني كاتكا أين كبوة كاتكا أين زنفاق نإلحاد نكفر العياذ بالله. وقال رحمه الله كسمتين شيخ الإسلام ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. شيخ الإسلام سيما يوتي من يكتوى هوجة وكيسة الخضر نموسى كوى الخضر أليتوكا نجي شرية موسى عليه الصلاة والسلام ويكون أمتو أم بي يجوزك وكيكتوكا نجي شرية أمتو محمد صلى الله عليه وسلم. Asema huyo atakuwa amekosea kwa wajhi mbili. Ya kwanza, ahadihima anna Musa lam yakun mab'uthan ila al-Khadir. Musa alayhi salatu wassalam hakutumilizwa kwa al-Khadir, wala kana ala al-Khadir ittiba'u, wala haikuwa wajibu juu ya al-Khadir kumfuata nani? Musa alayhi salatu wassalam. فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل كسبب موسى لتمريزوا كوانا وإسرائيل بنو إسرائيل. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. أما رسالة يمتمية محمد صلى الله عليه وسلم نرسالة إليوينيا مجيني نوات وات. الثاني وجه وبيلي أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى. يلي أليو يفاني الخضر حيقو توكا نجي شريعة ناني يا موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك. نموسى عليك وهجوي سباب زلزم يعلي الخضر إيوه نمباح إنه يجوزك كيكو فاني فيلي فيتين والفو فاني. فلما بينها له alipombainishia al-Khadir sababu ya kufanya vile alivyovifanya wafaqahu ala dhalika. Musa aliafikiana naye hakukataa yale ambayo ameelezwa na al-Khadir alayhi as-salatu was-salam. ولهذا قال al-Khadir لموسى alayhi as-salam tizama al-Khadir alimwambia Musa alayhi as-salatu was-salam ya Musa إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. كنا مambo katika mambo ya ilmu ambayo Allah amenifundisha mimi wewe huyajui. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. na wewe kuna mambo ya ilmu katika ilmu Allah aliyokufunza wewe mimi sijui. kuna mambo wewe wajua mimi sijui. na kuna mambo mimi najua wewe hujui. Kwa hivyo hakutoka nje ya sheria ya Musa alayhi salatu wassalam, bali kuna mambo ayajua ambayo Musa alayhi salatu wassalam hayajui. Na kauli rajih wallahu a'lam katika mas'ala al-Khadir kuwa Khadir pia alikuwa nani? Ni mtume katika mitume wa Allah, kwa ushahidi mwingi sana katika suratul Kahf ukisoma namna zilivyokuja zile aya. Al-muhim, la muhimu hapa lieleweke ni kuwa hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kutoka nje ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha eti akabaki kuwa katika haki na usawa. La, usipomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam umekataa mwenyewe kuingia peponi, na ukimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam umekubali kuingia peponi. Man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Hakuna kati na kati. Na wao hutumia aya eti hujja kwao, wakaileta maana ambayo si yake. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Al-yaqin hapa ni al-maut. Hakuna khilaf kuwa ni maut. Bi ijma' al-mufassirin, al-yaqin hapa ni al-maut. Wakaja wao wakasema kuwa al-yaqin ni daraja hiyo wafika. Kuna mambo ukifanya ufika daraja ya yaqin. Kwa ukifika pale la ta'bud rabbak. Tumeambiwa wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ukifika kwenye yaqin sasa la ta'bud rabbak. Umwabudu tena Mola wako. Hii maana ni ya wao. Sio maana iliyokusudiwa katika Qur'an. na ni zandaqa, nasallallahu alafiyata wassalama, mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuabudu Mola wake mpaka akaondoka duniani. Sijui kama utatuonyesha wali mbora na mtukufu zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani wala hatopatikana. Na alimuabudu Mola wake mpaka mwisho alipoondoka duniani. Haya ndiyo yale kwa kifupi yanayofungamana na kitanguo cha tisa, na biidhnillahi taala katika kikao kitakachokuja tutajaribu kumalizia kitanguo cha kumi katika vitanguo alivyoviorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.